بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. هو نملانغو وصلاة يسنة. قوله: قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، أو تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. أنا سمع أبو العباس صلاة السنة هكمليش صلاة فرض سكوية قيامة إن لم يكن أتمها، كما هجي كمليش هي صلاة فرض. إلي صلاة السنة نيصالي بعدية إنكمليش mapungufu yaliyotokea katika sala ya faradhi. Wa fihi hadithun marfu', na katika jambo hili kuna hadithi marfu'. Wa kadhalika zakatu, vile vile zaka, zaka pia inakamilishwa na sadaka za sunna. Saumu, saumu ya faradhi pia inakamilishwa na saumu za sunna. Kila jambo la sunna hukamilisha mapungufu yaliyo katika yale ibada zile za faradhi. Qala wa baqiyatul a'mal, na ibada nyingine zote hukamilishwa, zile ibada za lazima hukamilishwa kwa ibada hizi za sunna. Abu al-Abbas kunyatu Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-mutawaffa sanata 728. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kunya yake ni Abu al-Abbas. Alifariki mwaka huo 728 hijriya rahimahullahu ta'ala. Walhadithu al-musharu ilayhi akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah an Abi Hurairah bi asanid muta'addidah ba'dhuha sahihun. Hadithi hiyo inayoelezea hivyo kwamba ibada za sunna ni ukamilifu au zinakamilisha ibada za faradhi. Hadithi hiyo ameipokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi na Nasa'i na Ibn Majah kutokana na Abu Huraira kwa isnadi mbali mbali nyingi tu. Ba'dhuha sahih, baadhi ya isnadi hizo ni sahih. Wa akhrajahu Abu Daud wa Ibn Majah bi isnadin sahihin an Tamimin Ad-Dari, pia isnad nyingine hiyo ni sahih kutokana na Tamimin Ad-Dari Abu Ruqayya. Wa lafdhuhu fi Sunan An-Nasa'i awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatahu au salatuhu, jambo la kwanza ambalo mtu atahesabiwa ibada zake ni sala yake. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuhu, mwanzo wa mtu atahesabiwa katika hisabu yake siku ya kiyama ni sala zake. Fa in kana akmalaha, ikiwa amezikamilisha sala zake vizuri, ikiwa amezikamilisha sala zake vizuri. Wa illa, kama hajakamilisha, qala Allahu azza wa jalla undhuru hal li 'abdi min tatawwu, anawaambia malaika angalieni, je mja wangu huyu ana ibada za sunna. Undhuru hal li 'abdi min tatawwu, angalieni je mja wangu huyu ana ibada za sunna. Fa in wujida lahu tatawwu, zikipatikana ibada zake za sunna, qala akmilu bihi al-fara'ila, Allah atasema kamilisheni faradhi kwa hiyo sunna. Akmilu bihi al-fariḍa. Wa fi 'adadin min turuq al-hadithayn thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik, katika idadi ya njia za hadithi hizi mbili mtume akasema thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik, kisha zinakuwa ibada zake zote ni hivyo. Ni hivyo, kama zipungufu zinachukuliwa ibada za sunna zinakamilisha upungufu huo. Hii ndiyo hadithi marfu inayothibitisha hilo, kwamba ibada za sunna zinakamilisha upungufu uliotokea katika ibada za faradhi. Qauluhu wa afdalu at-tatawwu al-jihad, na bora ya sunna ibada za sunna ni jihadi. thumma tawabi'uhu, kisha vile vifuatishi vya jihadi, min nafakatin fihi, ili nafaka kutoa chakula kwa ajili ya jihadi, wa ghairiha, na mambo mengine yanayofuatia jihadi, ni bora ya ibada za sunna. Qala Sheikh al-Abbas hafidhahullah, al-jihadu fi sabilillahi afdalul a'mal, jihadi katika njia ya Allah ndio amali bora zaidi. Walihadha ja'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da al-imani billahi wa rasuli, ndio maana Allah mtume sallam ameijalia jihadi ni baada ya kumwamini Allah na mtume wake. Katika hadithi hii inayofuatia, fa'an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam su'ila ayyul amali afdalu, mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ni amali gani bora zaidi. Qala, mtume akasema imanun billahi wa rasuli, ni kumwamini Allah na mtume wake ndio amali bora zaidi. Qila, thumma madha, kisha akaulizwa kisha ni ipi. Qala aljihadu fi sabilillah, akasema ni jihad fi sabilillah. Qila thumma madha, qala hajjun mabrur, kisha akaulizwa tena kisha ni amali gani, akasema ni hajjun mabrur. Alhajjul mabrur ni ile ambayo haina madhambi, mtu amefanya haji yake sawa sawa bila kufanya dhambi yoyote, hii ndiyo hajjun mabrur na ndiyo hajjun maqbul. Rawahu al-Bukhariyu wa Muslimun. Wa kana al-jihadu fi sabilillahi afdal al-a'mal li'annahu dhirwatu sinami al-islam, imekuwa jihadi ndiyo fi sabilillah ni bora kuliko amali nyingine. Li'annahu dhirwatu sinami al-islam, sababu ndiyo kilele cha ile nundu ya Uislamu, kilele chake ni hiyo jihad. Wa fihi quwwatu al-muslimin, pia katika jihadi kuna kuonesha nguvu za Waislamu. Wa izzatuhum, na utukufu wao. Wa idhharu ddin, na kuidhihirisha dini. Wa nashruhu, na kuieneza dini. Wa khuruju nnasi minadhulumati ila nur, na kutoka watu katika giza kwenda katika mwangaza. Wa huwa yakunu bin nafsi wal mal, jihadi inakuwa kwa nafsi na kwa mali. Wa huwa yakunu bin nafsi wal mal, na hiyo jihadi inakuwa kwa nafsi na mali. Wa afdhaluhuma aljihadu bin nafsi, bora hizo mbili ni jihadi kwa nafsi, kujitolea kwa nafsi yako kwenda jihadi ukapigana na makafiri, hiyo ndiyo afdhalul jihad. Qala Allahu azza wa jalla, inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, Allah amenunua kwa Waislamu nafsi zao na mali zao kwamba wana pepo. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, wanapigana katika njia ya Allah, wanaua maadui na wao wanauawa. Wa'dan alayhi haqqan, hii ni ahadi juu ya jambo hilo, ahadi ya haki. Fi tawrati wal injili wal qur'an, katika vitabu vyote hivyo. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih, mwenye kutekeleza ahadi yake kwa Allah furahini kwa bei yenu hiyo ambayo mmempa ahadi Allah kwa bei hiyo. Wa dhalika huwa alfawzu alazim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Wal ayatu fi bayani fadli aljihadi kathira fil Qur'an. Wa li ahammiyati aljihadi bil mali jaa taqdimuhu fi ayati alquran kulliha illa fi hadhihi alaya, umuhimu wa jihadi kwa mali, kupigana jihadi kwa kutoa mali, imekuja pia kutangulizwa katika aya za Qurani zote isipokuwa katika aya hii ndio imekuja kutangulizwa jihadi ya nafsi. Inna Allaha ashtara min almu'minin anfusahum, imetangulizwa jihadi ya nafsi kuliko jihadi ya mali, lakini aya nyingine imetangulizwa jihadi ya mali, kujitolea kwa mali. Fi sabilillah, qawluhu thumma ta'allumul ilmi wa ta'alimuhu wa afdalu at-tatawwu'i al-jihadu thumma tawabi'uhu min nafaqatin fihi wa ghayriha thumma ta'allumul ilmi, wa ta'alimu, kisha kujifundisha ilmu ya dini na kuifundisha, ni katika afdhalul a'mal. Katika afdhalul a'mal pia kisha kujifundisha ilmu na kuifundisha ilmu hiyo. Mtu ajifundisha ilmu ajue, akishajua awafundishe wenzake. Qala Abu Darda, al-alimu wal-muta'allimu fil ajri sawa, mwana wa chuoni na mwanafunzi katika thawabu ni sawa. Wasairun nasi hamajun la khaira fi, wengine watu wengine waliobakia ni hamaj, hawana khairi. Hamajun maana yake la khaira fihim, hawana khairi watu wengine waliobakia. Aidha mtu awe ni alim au awe ni mutaalim, ni mwanafunzi, kama si hivyo wawili hawana khairi watu hao. Wasiosoma si maulama wala hawasomi si wanafunzi, hao la khaira fihim, ni hamaj. Wa an Ahmad, talabul ilmi afdalul a'mal liman sahhat niyatuhu, kutafuta ilmu ndiyo amali bora zaidi kwa yule ambaye nia yake ni sahihi. Talabul ilmi afdalul a'mali liman sahhat niyatuhu, kutafuta ilmu ndiyo bora kuliko amali zote kwa yule ambaye nia yake ni sahihi. Anatafuta ilmu kwa ikhlas, kwa ajili ya kumtakasia Allah. Hatafuti ilmu kwa lengo jingine, kwamba kwa kujionesha kwamba yeye amesoma sana. La, anatafuta ilmu lillah, kwa ajili ya Allah, ajue ibada zake, ajue akida yake. Kwa hiyo hiyo ndiyo ikhlas, kwa ajili ya Allah. Huyu akitafuta ilmu kwa lengo hilo, amali yake hiyo ndiyo bora kuliko amali zote. Waqala tadhakara ba'dhu laylatan, tadhakuru ba'dhin laylatan ahabbu ihya'iha, tadhakuru ba'dhi layla, tadhakuru ba'dhi layla ahabbu ilayya min ihya'iha, yani kufanya mudhakara baadhi ya usiku hii napenda sana kuliko kuhuisha usiku mzima. Min ihya'iha, kuliko kuhuisha usiku mzima. Tadhakuru ba'dhi layla ahabbu ilayya min ihya'iha. Waqala yajibu an yatluba ar-rajulu min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Abu Darda anaendelea kusema yajibu an yatluba ar-rajulu min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu, ni lazima mtu atafute ilmu kile kiasi ambacho dini yake itakuwa sawa sawa. Yajibu an yatluba ar-rajulu min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu, ni lazima mtu atafute ilmu kile kiasi ambacho dini yake itakuwa sawa sawa. Qila lahu mithla ayi shay'in, mfano wa kitu gani? Qala alladhi la yasahu jahluhu, lile jambo ambalo haijuzu kutolijua. La yasahu jahluhu, haijuzu kutolijua, hilo lazima alitafute na kulijua. Salatuhu wa saumuhu nahu dhalik, sala yake, saumu yake na mfano wa mambo hayo, ibada zake ndio mfano wake. Haya ni mambo ambayo ni lazima Muislamu ayajue, akida yake, manhaji yake, ndio wanahu dhali. Haya ndio alladhi la yasahu jahluhu, ni lazima. Haya ni mambo ya lazima kila mtu ajue, ibada zake, ajue sala inaswaliwa vipi, haji, saumu, zaka, kila jambo la ibada, akida. Haya ni mambo ya lazima. ويلي الجهاد في سبيل الله في الفضل, يقول الشيخ العباد أكفسير فقره قال ويلي الجهاد في سبيل الله في الفضل تعلم العلم وتعليمه, إنيفواتي جهاد في سبيل الله كتك فضل نوبورا كجفندش علم هي دين نكويفندش كجفندش نكويفندش بعد كجوا, لأن في ذلك الفقه في الدين وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرة. سبو katika hilo kuna kujua dini na kumuabudu Allah na kulingania kwa ajili ya Allah, ala basira, kwa ujuzi kamili. Ukisha soma, ukisha jua, hapo ndiyo ufanye dawa, uwafundishe watu. Lianna fi dhalika alfiqa fi din, katika hilo kuna kujua dini, wa ibadata Allah na kumuabudu Allah, wad'awata ilayhi ala basira, na kulingania kwa Allah kwa ajili ya Allah, ala basira, kwa ujuzi. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سما هي ndio njia yangu na ilingania kwa Allah ala basira kwa ilmu mimi na wenye kunifuatia mimi. Allah anamwambia mtume wake aseme hivi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Kwa katika sharti ya kufanya dawa ni mtu afanye dawa kwa ilmu, anafanya dawa na huku anajua lile analingania. Si lazima kujua kila kitu, kila kitu ukijua kile unachokilingania, unalingania tauhid, ujue tauhid aqsamuhu, vitu ambavyo ni kinyume cha tauhid. Unalingania fiqi, ujue masala ya fiqi, ujue masala ya manhaj. Kila kitu unachokilingania ukijue juu chini, sawa? Sio kufanya dawa na huku huna kitu Na ndio maana wale jamaatu tabligh wanatiwa illa katika dawa yao. Moja katika sababu zao na illa zao na udhaifu wao ni kutokuwa na ilmu katika masala ya dawa. Hawana ilmu, wengi katika wao hawana ilmu, pamoja na bidha walizonazo, lakini hili nalo la ilmu hawalipi kipaumbele. Wanafanya dawa tu hivi hivi bila ilmu. Mtu kasilimu leo anachukuliwa, halafu anapewa ile fadhailu la amali, asimame msikitini, soma hiyo. Si unajua kizungu basi utasoma hapa peji nzima hii utasoma. Haya, da'wa hiyo. Kasilimu leo au jana, ilmu iko wapi hapo? Wengi da'wa yao ni hiyo, jamaatu tabligh. Wa afdalu al-a'mali al-badaniyya as-sa, na hawataki kusoma. Ngoja niongezee, hawataki jambo la kusoma wao, hawataki. Wao wataka kufanya da'wa tu, lakini kusoma, hebu njoo tusome ni usulu thalatha. Sisi mambo hayo bwana, sisi tufanyeni dawa bila kusoma. Sasa dawa hiyo iko vipi? Na hii aya hii mnaisema nini? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani. Watakwambia mtume kasema balighu anni walau aya. Balighu anni walau aya. Hiyo aya pia si lazima uijue. Vipi utalingania kwa aya hiyo na hujaijua vizuri? Haiwezekani. Kwa lazima ilmu katika masala ya dawa. Qala wa afdalu al-a'mali al-badaniyya as-salah, bora ya amali za mwili ni sala. Wa afdalu al-a'mali al-badaniyya as-salah, bora ya amal za mwili ni sala. Wal ishtighalu bil-ilmi afdalu min al-ishtighali binawafil al-ibada, kujishughulisha na ilmu ni bora zaidi kuliko kujishughulisha na ibada za sunna. Wal ishtighalu bil-ilmi afdalu min al-ishtighali binawafil al-ibada, kujishughulika kwa ilmu, kutafuta ilmu ni bora sana kuliko kujishughulisha na ibada za sunna na bila ya ilmu. Wa fi hadithi ya Bid-Darda radiyallahu anhu fi fadli al-ilmi qawluhu sallallahu alayhi wasallam wa fadlu al-alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, fadla za mwanachuoni kuliko mwenye kufanya ibada bila ilmu ni kama fadla za mwezi kuliko nyota nyingine zote. Wa fadlu al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib, fadla za mwanachuoni kuliko mwenye kufanya ibada bila ilmu ni kama fadla za mwezi kuliko nyota nyingine zote. Wa huwa hadithun hasanun rawahu Abu Dauda min tariqain. قال وإنما فضل العالم على العابد لأن العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته له وحده. Amefadhilisha mwanachuoni kuliko mwenye kufanya ibada kwa sababu huyu mwanachuoni ilmuhu lahu walighairihi, hiyo elimu yake inamnufaisha yeye na watu wengine anafundisha, lakini huyu mwenye kufanya ibada ibadatuhu lahu wahdahu, ibada zake ni manufaa yake yeye peke yake, sababu si alim, hafundishi watu, anafanya ibada zinamfaa yeye peke yake. Lakini mwanachuoni ilmuhu lahu walighairihi, anawafahamisha na kuwapa faida wengine. Kwa al-alim afdalu min al-abid. Wal-atharu alladhi dhakarahu shaykhu huwa inda ad-darimi duna al-jumlati al-akhira. Athari hiyo aliyotaja Sheikh rahimahullah iko katika Sunani Darimi, bila hiyo jumla ya mwisho, bila jumla ya mwisho hii, wa fadlu al-alimi ala al-abid ka fadli al-qamari ala sa'iri al-kawakib. Wa indahu aidan an Khalid ibn Ma'dan qala an-nasu 'alimun wa muta'allimun wa ma baina dhalika hamajul la khayra fi. Watu ni mwanachuoni na mwanafunzi, baina ya hapo ni hamaji, haona khairi. Aidha mtu awe mwanachuoni au awe mwanafunzi, lakini asipokuwa hao wawili, hao huyo ni mtu ambaye hana khairi yoyote. Kauluhu thumma baada dhalika sala, kisha baada ya hayo ni sala, kisha baada ya hayo ni sala, yani baada ya nini? Jihad na kujifundisha ilmu na kuifundisha, kisha baada ya hayo ni sala. Li hadithi istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum sala. Istaqimu ay iltazimu, lazimianeni na dini, lazimianeni na sunna. Walan tuhsu, na hamtadhibitiwa, hamtaweza kudhibiti mambo ya dini. Najueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-sala, jueni kwamba bora ya amali zenu ni sala. Thumma ba'da dhalik ma yata'adda naf'uhu, kisha baada ya hiyo sala ni yale mambo ambayo yata'adda naf'uhu, yani manufaa yake yanakiuka na kupetuka kwa watu wengine, yanakwenda kwa watu wengine. Yataadda naf'uhu, manufaa yake yanakwenda kwa watu wengine. Min iadati maridin, kumwamkua mgonjwa, au qadhai hajati muslim, au kutekeleza mahitaji ya Muislamu, au islahin baina nnas, au kusuluhisha baina ya watu. Hali mambo mengine yanakuja, mambo ya sunna ambayo mtu anatakiwa ayafanye. لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة. هذه سكوه لزين بورا يعمل زين بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة كلك درجة صوم نصالة. إصلاح ذات البين لكسوليش بين واتو وليوكسان واتو ينيوغونفي ukasuluhisha baina yao, kama aliyosema imamu hapa, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqa au ma'rufin au islahin baina an-nas. Qala fa inna fasada dhati al-bayn hiya al-haliqa, kwani kuharibika hali za watu ndio al-haliqa, ndio kinyozi. Fa inna fasada dhati al-bayn hiya al-haliqa, kufisidika na kuharibika hali za watu, watu ikawa hawapatani, wanakosana, wanachukiana, hiya alhalika, ndio kinyozi. Sio kinyozi wa nyele, kinyozi wa dini. Dini inaharibika ikiwa watu wamechukiana, watu hawapatani. Kukusuluhisha katika hali zao ni katika mambo mema. Alhaditha sahahu Tirmidhi wa qala Ahmad ittiba'ul janaza afdalu min as-sala, kufuatisha jeneza ni bora zaidi kuliko sala za sunna. Qala Sheikh al-Abbad fi salati taqwiyatul 'abdi silatahu bi rabbi, katika sala kuna kutia nguvu mtu mahusiano yake na Mola wake. Fi salati taqwiyatul 'abdi silatahu bi rabbi, katika sala kuna kutia nguvu mtu mahusiano yake na Mola wake. Waliianatu fi ala tarki almunkarat, na pia kusaidia kuacha mambo ya munkar, katika sala pia kuna jambo hilo. Li anna salata tanha anil fashai wal munkar, sababu sala inakataza mambo machafu na munkar. Wal hadithu alladhi dhakarahu ash-shaykh fi fadli as-salah rawahu ibn majah, hadithi aliyotaja sheikh katika kuelezea fadhila za sala ameipokea al-Imam ibn majah. عن ثوبان رضي الله عنه بسند صحيح. والحديث في فضل إصلاح ذات البين رواه الترمذي, حديث نويلزي فضل زقسلهش حال زوات عميبكي الإمام الترمذي, وقال هذا حديث حسن صحيح. قوله وما يتعدى نفعه يتفاوت, مambo ambayo manufaa yake yanawafikia watu wengine yanatofautiana. Fasadaqatun ala qaribin muhtajin afdalu min itqin, kumpa sadaka ndugu ambaye ni muhitaji ni bora zaidi kuliko kumwacha huru mtumwa. Fasadaqatun ala qaribin muhtajin afdalu min itqin, kumpa sadaka ndugu ambaye ni muhitaji, ndugu yako muhitaji ni bora zaidi kumpa sadaka kuliko kumwacha huru mtumwa. Wa huwa afdalu min sadaqatin ala ajnabiyin, na hilo la kumwacha huru mtumwa ni bora zaidi kuliko kumpa sadaka mtu ambaye ni ajnabi, si ndugu yako. Kumwacha huru mtumwa nalo ni afdalu min sadaqatin ala ajnabiyin, illa zamana majaa, isipokuwa wakati wa njaa. Isipokuwa wakati wa njaa, kumpa sadaka huyo mtu ambaye hata si jamaa yako ni bora zaidi kuliko hilo la kuwacha huru mtumwa. Lihadithi Maimunata radhiyallahu anha annaha a'taqat walida fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhakarat dhalik li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal law a'taytaha akhawalaka kana a'zama li ajrik. Alimwacha huru mtumwa katika zama za mtume wa Allah sallam, halafu akamwelezea hivyo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akamwambia, lau a'taitaha akhawalak, lau ungewapa sadaka hiyo akhawalaka, wale akhawali zako. Akhwal jamu khal, wajomba lau ungewapa wajomba zako hiyo sadaka, kana a'zama li ajrik, ingekuwa thawabu zake ni kubwa zaidi. Kana a'zama li ajrik, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa amma tafdhilu sadaqati fi zamani al-majaa'a 'ala al-'itq, ama kufadhilisha sadaka katika wakati wa njaa kuliko kuwacha huru mtumwa, fali anna fi sadaqati inqadha anfusin min al-halak, sababu katika sadaka kuna kuziokoa nafsi au kuokoa watu na kufariki. Katika wakati wa njaa wapa wale ambao hata si jamaa zako ni bora kuliko kuwacha huru mtumwa. Fali anna fi sadaqati inqadha anfusin min al-halak, sababu katika kutoa sadaka kuna kuokoa nafsi, kuokoa watu na kufariki. Wa huwa afdalu min takhlisi nafsi min ar-riqi, hilo ni bora zaidi kuliko kuiokoa nafsi na utumwa. Sawa, kuwapa watu ambao pengine watafariki kwa njaa ni bora kuwapa sadaka, kuwapa chakula, kuliko kumuokoa, kuiokoa nafsi ambayo ilikuwa na utumwa ukamfanya kwamba ni muungwana. Kauluhu thumma hajjun, kisha baada ya hayo ni haji. Wa an Anas marfu'an man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, huyo yuko katika sabili la, yuko katika njia ya Allah mpaka arejee. Qala Tirmidhi hasanun gharibun, la'alla hadha alhadith laysa bi sahih, si kama sheikh ataelezea huko mbele. Qala sheikh ta'allumu alilmi wa ta'limuhu yadkhulu fil jihad, kujifundisha ilmu na kuifundisha ilmu hii inaingia katika jihad. Wa annahu naw'un minhu, na kama ni sampuli ya jihadi hiyo kujifundisha ilmu na kuifundisha watu ilmu. Wa qala isti'abu ashri dhil hijja bil ibadati laylan wa naharan afdalu min al jihadi alladhi lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu, asema kueneza siku kumi za mwanzo za Dhilhijja kwa kufanya ibada. Isti'abu ashri Dhilhijjati bil ibada laylan wa nahara, kuzieneza siku kumi za mwanzo za Dhilhijja kwa kufanya ibada usiku na mchana ni bora zaidi kuliko jihadi ambayo haikuondoka nafsi yake na mali yake, yani hakufariki wala mali yake haikupotea. Kufanya amali katika siku kumi za mwanzo ni bora za Dhilhijja kuliko jihadi hiyo, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ile hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma inaanza vipi? سيأتي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. Sasa anasema hapa kufanya amali katika zile siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, amali yoyote ni bora kuliko jihadi hii ambayo nafsi haikuwawa na mali haikupotea. Wan Ahmada laysa yushbihu alhajja shay'un, hakuna kinachofaana haji kichochote, litabi alladhi fihi, kwa taabu iliyo katika haji, walitilka almashaa'ir, kwa sababu ya zile mashaa'ir za haji, وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله, نكون مشهد ambao hakuna mfano wake katika Uislamu. Ashiyata Arafa, jioni ya siku ya Arafa ni wakati adhim. Wafihi inhaakul mali wal badani, pia katika jihadi kuna kumaliza mali na mwili, mtu anadhoofika kimwili. Wa an Abi Umamata anna rajulan saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyul amali afdalu, yupukiwa Nabii Umama kwamba mtu mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amali gani bora sana. Qala alayka bisawm fa innahu la mithla lahu, ilazimishe saum kwani saumu haina mfano wake. Alayka bisawm fa innahu la mithla lahu, ilazimishe saum kwani saumu haina mfano wake. Rawahu Ahmadu wa ghayruhu bi sanadin hasan. Wa qala Sheikh وقد يكون كل واحد افضل في حال, هو ikawa kila moja ni bora zaidi katika hali fulani. Ndio maana mtume mara nyingine ametanguliza saum, mara nyingine ametanguliza jihad, chafahamu kulingana na hali za watu. Mtume anajibu kulingana na hali za watu. وقد يكون كل واحد افضل في حال, huenda ikawa kila moja ni bora zaidi katika hali fulani. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة, وسبب kitendo cha mtume صلى الله عليه وسلم na makhalifa wake kulingana na haja na maslaha. Kwa anatanguliza hili kuliko hili, hadithi nyingine anatanguliza jihadi, hadithi nyingine anatanguliza iman, kulingana na ile hali na ile hali ya yule muulizaji wa jambo lile. Wa mithluhu qawlu Ahmada انظر ما هو اصلح لقلبك ففعله, mfano wake maneno ya Imam Ahmad, angalia lile ambalo lina maslahi zaidi kwa moyo wako lifanye. Unzur ma huwa aslaha liqalbika fafaaluhu, angalia lile ambalo lina maslahi zaidi kwa moyo wako lifanye. Kama ukiona imani yako ni dhaifu, tanguliza imani. Ukiona sala zako ni pungufu, tanguliza sala. Ukiona labda haji hujafa, tanguliza haji. Wa hakadha warada fi fadli alhajj hadith, zimekuja kuelezea fadla za haji hadithi nyingi. Minha qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, al-umra mpaka umra inafuta madhambi yaliyo baina yao, na haji almabrur isiyo na dhambi haina jaza nyingine isipokuwa pepo. Haji ambayo mtu hajafanya dhambi yoyote haina malipo mengine isipokuwa pepo ndiyo malipo yake. Rawahu Muslim. Wa hadithu Anas alladhi dhakarahu shaykhu fi fadli alilmi akhrajahu at-Tirmidhi wa yashhadu lahu hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. Atakayekuja katika msikiti wangu huu hakuna lililomleta isipokuwa khairi ya kujifundisha kusoma ilmu au kuifundisha hiyo ilmu, huyo yuko katika daraja ya mujahid fi sabilillah. ومن جاء لغير ذلك atakayekuja kwa isiyo kuwa lengo hilo, fa huwa bi manzilati rajul yanzuru ila mata'i ghairihi, huyo atakuwa katika daraja ya mtu anayeangalia mizigo ya mtu mwingine, huyo katika daraja ya mtu anayeangalia mata'i ghairihi, mizigo ya mtu mwingine. Ina maana hana faida yoyote huyu, huyu hana faida yoyote kama hakuja katika msikiti kwa ajili ya kusoma ilmu au kuifundisha ilmu. Alhadith akhrajahu Ibn Majah bi isnadin hasan, wadhahir anna murada Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah biqawlihi qala Sheikhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, muradi wa Sheikh al-Muslim qala Sheikh, anakusudia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dhakarahu huna hakadha wa dhakarahu fi awwali hadha al-bab bi kunyatihi, amemtaja mwanzo wa mlango huu kwa kunia yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Muslim qala Abu al-Abbas wa yadullu li fadli 10 dhil-hijja, ufahamisha fadla za siku kumi za mwanzo za Dhilhijja. Hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashri, hakuna siku zozote ambazo amali njema ni bora kwa Allah, yani Allah anapenda zaidi amali hizo kuliko amali za siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja. Qalu ya Rasulullah wala aljihadu fi sabilillah, masahaba akamuuliza mtume, ya Rasulullah hata jihadi fi sabilillah? Qala wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bishay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa nafsi yake mwenyewe na mali yake halafu hakurejea na lolote katika hayo. Akauawa kule, mali yake ikapotea, huyu jihadi yake hii ni bora kuliko kufanya amal katika siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa hadha lafdhu wa hadithu Abi Umama fi fadli sawm akhrajahu an-Nasa'i bi sanadin sahih. Hadithi ya Abi Umama inaelezea fadla za sawm, ameitoa hiyo al-Imamu an-Nasa'i kwa sanad iliyo sahihi. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.